Жрджа, Имро каже ми ше ги метам шарда. Ворен се ликам за цилека. Имро та е варе да катам. Баша, е стака ме када порин. شو تو بپیچان نوستی؟ ایوه گم جن، چا تا نیش تک نبینه من هر دم بطنیا کردکم بلام ایوه هر دم لمالن آخ سرم ای بابا زنه پی سروک، باتین با سر رکابو تو زم او راز دکت اگر او دروب که بخو ما چاره دکین باشا، بلام با گم جن تا بیرکم آخ لدستو، آخ خیرا که دایشی گرنا دوا دا کهوی استا بفرکا زور زوانا بفرکا را ناوستی خیرا که زو زو کدی دایش که ام زو برگه چند زوانا تو دید چند زوانا او یکم زار ما او زور زلانه لبر بکن بابا براز یعنی تو یکم زار ام زور برگه لبر دکه لسه سال دا بله با حالت زیلا که لبر کردو دایشی بو چی حاله یا؟ شوازی لبر کردنکه دلیه بو چا دکم و دای دای زوبه دای باشه دای باشه دای خونه دای انگو درین امن پیر بویما بلا من لامو تانده بموه ورم با پیش برچه ایچی بکن اوزور باشه بو باوکم چون که اوزور حزیل را کردنا او شو شو جستانه بفرال کولانه او بفرال کولانه هلو گورم او کاتت باش او کاتی توش باش دام بی پیم بل استعالی تو چونه دام بی دلچی جلکان گل گل جوانه مار باب او ماما تکه شرمزار مکه تکایا دایسکی باو جلانه زور جوانی وز بکچه قصه جواب کل پیچه ای بابت ها باو جلانه زور رکو بید بوین سالی نیل ایوش پیروز بید ام کاتت باش دایسکی ام کاتت توش باش دی کچی بابا کم با انگ بجرن دی چاوا کم دی وره باش رو آده منی جیارمتی تان دادم خوشکم چید بسر آتوا وره ارمتی من بدا بس اوان دلوی راب وستا وره ارمتی من بدا دای همون لذت که خود تر راستن تماشا کن استار روزا که بزوانی دیت داره تماشا کن من لام روزا دا هیوای سلامتی به همون تند خواهد جماعت امن آر یفی کن امون دعوت دکم لبخت که خومن بیگو من کاتی چی زور خوش ده بی بله هیوا دارم کاتی که خود بسای برین ها و ریان دلیم کاتی که زور خوش ده بی کچ بیم بله تو لم روزه دعوی سی نکی من دعوی لکز نکم هیز دلیشم خوش نیا هر کارکم بیوت خوم انجامی دادم تو زن سی نکی کجی من سرسام با اولامت همو تا بشکن برونه برونه روش ارده زور جوانه چی؟ بیای چی نه نسراو لسر شاشه یا؟ چی؟ چوا سیری شاشه که که؟ هرگیش چیوام ندی توا؟ تی روبوت چین ناسرا بطنیا اویش دنا بفر کسی لگل دانیا واب زن او روبوتی تو باست کهی لشی زور بیزا بلام خیلی خواه ایم علا نوی دبین پیده تی اوان بچن سر چیاکا باشا واب زن او دوی کار چین با زیب کاد هرستا سیخورکانی بابنین تاوکو ننای بابا پلا والا کول ایمش بکاتا وا خیراکا کوشی چاور ایمه دکا خیراکا لا لا لا لا لا دی کاربای بیزی لیدن کاربای بیز لیب دا دی لیب دا ریبا جیاد او چی بو؟ نه سانم که تک ایمه و کارما پیک کد ایم بله خود این هاو ریان رودایو چیزو سیر بو استا برای دکنی اوپا ای بابونی سری سال نویه و من ایوار اخوانه کم بو ایوه دروس کرده هوادارم بدلتان بید سرطه بنای خوان انکه دخوین بس بکنینو قصه خوش بکنینو دل ما خوش به و سپاس بای گورش بکن چونکه او رو دل ما گل گل خوش ده همو بوله ایو گلانی تا پیش کش دکم وای واتن اواکل چندل جیر سیرینا دگ نرزی دامی دستی خوش و رنجینا اوی که اوی که سر قچی گوارا بر لگو روزو کرا لدوم ماره نوا هوب کرو کس لیره نیه درم خواه اولو لدوم ناره نوا یلا مادم کس لیره نیه گرانه چهار پرچی درم اره آتین آتین آتین بک ماره نوا آتین لم ماره مندرین بچه بلا ریزن آتین استنش امن دورا دمتون پیس کدای دای پیس ک بتوانی او زرم نیاری لگال دکم نه هلم لیم بری تو ا تو آماده ولا با یاری بکم کوچی بزاین چه دبا تو باشتر وای یاری لگال من دانه ک بو چی یاری نکم لگالت آماده ها بگرا هلم بای تو بگرا بگرا نه هلم لیم بای تو بگرا بگرا نه کوچی ها دیت تیم لیه کردی؟ دی گورو برو دمچای پیسکا دی برو بوچی او روانیا تو دمچای افرتان پیس دکی خوشکم آیا تو آماده؟ برو دزاین چی روده اگر دمچای خوشکت پیس بکی خرابی بس دیو آمکا بولی او کسی راست دوا خوشکن دیکا بوچی نا خوشی گوره دتوانی همو کاره کل لگل بکا ای کارو ای کارو تو آماده؟ چایی ده هاتو ده دبم اوه دم چاو زد پیس کردم دلیا بلید دبم اوه ها چی بوا چی روی داوا تو سر نکوی دوباره دم چاوت پیس دکم اوه باشه من دورم دست که بابروین دم چاو ما خواهند بکین اوه براستی کوچی کار یکی زود ناشیرینی کرد دم چاوی زود پیس کردم ای کارو او چی روی داوا لیره ها بو علیاتو اوه من فیلم لکوچی کرد بای بدارم براست؟ من بزر بم لیاریه که بای وزم لیهنا وام کرد بدارم من زور حزم لو یاریانه نیا فیلم که لجر سرده ایا بیدنگ بگورو من دزانم چی پیلانی چون لجر سرده ایا هی کارو با انقض وای کرد من افت من اواره لکارکان زور فیل بازم سالی نیو تا پیروز به سالی نیو تا پیروز به کوچی کارو زور باشه زمو زلی چی زور جوانه لبرده ایا براستی یعنی زلکم زور زور جوانه من دمه امرو زور قشقه درتم بله ای کنه گارو زوب دبو کرده ای؟ ها؟ امن دست بلای بابت، هند اقصای لگرده کم لکو ها؟ او چه یا؟ او دلی تو ام گمجه ناناسی ها؟ خیرا کده ای؟ بو چی که که منو هاو رکانی نهاتن ها؟ سیره ها؟ آه، او همینه چه کنه گمزه که همینی لای خومن هی که همین ها؟ او چید بسره تو ها؟ که همین؟ ها کوجی او دوی زود رو خوش مبینی منی شروع پیده چه که همین زور مندو بید ریبوار، جیهاد، ایوه چونه؟ ایوه نباسه بایده ریبوار، جیهاد، لیم گره بطا جای بگیریم، لیم گره بسا بیدم گره واز بیبی کوچی زور بیریم دکیدی زور کوچی زور بیریم دکیدی زور، ها؟ کوچی، او هاوره ایتم که بناسینه ببین بناسینه آی؟ سلام هاوره، من همنم، یه خوشحال بناسینه چونه بیسترو، تو هر وکو خوتی، هیز نگو راوی اوانه باسترین هاوره منه منو جیهاد و ریبوار او کاتتان باش، من دستگی آمونه من شکاروی لیزه دارم او که هاوریان زور خوش عالم بدید نیه و ایوادارم کاتش خود بسر بین هاوریان منیش بیدنگ با گمشا اما قصه لگم من دالان نکم دایب زنم خیرهی ترچند اگه دارم کنو دای گورم، هاون دای بیا دوزینه و بلام لناکم لیمان وند بون بله بسر چاو گورم زنا من دیب خو حتا سکت دیشی باشا ماما حلسا رونو رونو با مالو نه ناس با مالو حتا دوم رشتی ساق نخوم باب زنم چایشم زعیب با دود زمولیره پیم بله تو چه یا؟ ای تو چه پیم بله؟ باب زنم مشکم لدست دایا او دود زموه پیکو شریده کن کوده بیوه جو بگرا ام بوم که افورکه کوچیم رزگار کرد من چن هاروی که یوفیمه لعاسمان کاتی خوی امن کوچیم رزگار کرد لشاره امن یاساکانی روش آوه همون لبرا چما تو که که منی بناو بانجی بله من هوم زو سپاس دکم که ها کوچیر بخیه کرده و من زور خوش عالم باعتنید باهم از دوائی بخوینه براستی بتاما لشی زور بیزا بلام خیلی خواه ایم احنا نویده بین دایب زنم خیرهی ترچند اگه دارم کنو دای بچاوان دوائی لی برده دکم گورم لنا کو برد با او آری دگر مو وی بگرا کر یک کر یاد کر یک سر نای برا بیوستان مالی گورم ما بیکم لیوی دانا بخیر بیه میوانه برای زکان استاج مایشش زوان تا پیشکش دکم یوادار مدل تام بی مبلک بخوش لیوه هر وار راست داوا هی چی روی داوا تو نزنی ها تو مرو ویش زور گم شای بابزار بوتی ام پال کوتوا با سری چی بکم گورم با سری دازال بوین کومال بمب یک من بود دانای تو باو کت دختو دی با اس در خوش خو ما در برین دی چپلا لیدن دی چپلا لیدن دای چپلا لیدن جمعه نیا دای چپلا لیدن ایو خویا که زود در تاو کسی خورکان ما رزگار بکن لسر زوی دای زو کنه فرمانه من زیب زیب کن ساوان گورم جنابی سیوک پاکه چی دشمنان واسل بولک و جیوان و سیی که نه لو فرمان بسر داب کن چی روی داو کوجی پیم بله نازانم چی بسر اتوا نازانم هی گمزا او چی دکی واس بینا واس بینا چه خوشه؟ یو فیو کتو لگل من بو اوی جسن من لگل بکه زورم خوشده به قربت ده به وای وای دی ون بابا کم ون لگل من به من در روم تواک بزنم او چی روی دوا؟ راشه برو نوی بوستا به نفرت بیچی لیه مده واز من لیه بینا روبوتا کما پر بوم کردیم او تو چی دلی؟ وان یه خوله چی تیر بوم بکند ده دقنوا ای او نزولن یفول استرتانه نزولن اگر بزولن اولا نوتان دبا او مانه اوه ایمه نازی نیمه دمرین نیمه دمرین ایمه بوان بمبکان لیکوا دی خیراک از زوبا دی لگل تو ما بوست بله ایمه واده کن مترس جناب سرور اما دوهمینه هیس مترس سرور اوه باش روزگارم بود ها؟ اگه در با جناب سرور دانی ایچ کلیو اندر هیا آه ای کوجی ایو فوترنده استا گلیه کت بوداویم اگدار با لیکو جی کار میں سب نہیں با هی، منای بابا کوچی اوه زکت بو به نفرد بیلاتو کوچی بیه کز نیه این نایی برای پید دلیم نایی برای بپلا بوی آری دکرده که دلیم نایی برای زوکا بلان دای زر لعویا دای اروایا بایر استا یوفوب گره تو تاو کسی فرکانی همه رزگارب کار فرمانه که من زیبا زیب کن هر استا او درندن نا برایم بپلا با ایو کشمان بدروز نکا زوکا دای بلان دای زر بدر کوا دای دار چوا Oh, سكرة شن مان جاوي بروسكيت وطاكانا اي هاوارا وتيبو آه تو سلامتی کوچی؟ آه، چی بسر درنده یوفوی که ها؟ تو چی دلی؟ تو خوتو بوی؟ ایمال ناو من برد سپاس دکم، دوالی بردن دکم که ها ازیتم دای پیره چی زور من دیوی کوچی؟ با شره چی باش نکر، با؟ من هردم اوهام، چون که فروکه کم بچو که ها؟ او چی ها؟ او هاوری ما، لیره ناسی اوما کوچی، تو رکابری او بکا بلندایزر استاش بوشویانی خود باشا میوارا خوشی بیشکا امرو کار دیزو خوشم بسر برد بیوادار بددام بید بلا ممیر بکن هر لم شوینا تالا چیتر بیگ دگه نیوا بیوای دیدار که که من بابا کمو بو مالا وا تاوریم که خود لگال براستی کوچی هاوری زور باشه هی بابا بله راز دکه توش هاوری چاکتی برو جوانتم بیوستر که تم بوده خوازم هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها